यदिदम इत्यादि व्याख्या है। यदिदम सर्व मृत्युरन्नम काशी सा देवता ऐसे मृत्युरन्नम भवति। छप्पन में एक मंत्र मूल मंत्र, यदिदम सर्व मृत्युरन्नम काशी सा देवता ऐसे मृत्युरन्नम इति अग्निमूर्ति आया था। यदिदम इत्यादि व्याख्या है, ये हो गया दसम मंत्र। व्याख्यान करके यत्रायम इति एकादश मंत्र है आगे पृष्ठ में। यत्रायम पुरुष म्रियते, यत्रायम पुरुष म्रियत उदसात प्राण उत्क्रामंती या हो नेति नेति उपास। ई मंत्र की व्याख्या भी करेंगे। यत्रायम इत्यादि तात्पर्य महा समस्त समस्त मृत्युस्तमसः सम्यक आत्मावबोधनम् मृत्युस्तत्फल विज्ञप्त्यै परो ग्रंथोवतार्यते। समस्तस्य मृत्युः तमसः, सबका जो मृत्यु रूप है अज्ञान, उसका मृत्यु सम्यक आत्मावबोधनम, तस्य मृत्यु सम्यक आत्मावबोधनम, आत्मावबोधन से अज्ञान की निवृत्ति। तस्य आत्मावबोधन मृत्यु तत्फल विज्ञप्ति, तत् आत्मावबोधन से फल से विज्ञप्त्यर्थम पर ग्रंथ बता देते आगे ग्रंथ। यद्यपि सम्यक ज्ञानस्यापि पुनर्मृत्युं जयतेति फलमुक्तम्। सम्यक ज्ञान का फल कहा, हाँ अपपुनर्मृत्युं जयति, सम्यक ज्ञान का फल अपपुनर्मृत्युं जयति, अपमृत्यु को जीत लेता है इति फलमुक्तम्। तथापि तद विशदीकरणार्थम अपपुनर्मृत्युं मृत्यु अपजयति, मृत्यु को जीत लेता है मुक्ति है, ये तो फल कहा था। तथापि तद विशदीकरणार्थम उत्तर वाक्य, उसके स्पष्ट करने के लिए अपपुनर्मृत्युंजय तो उसका क्या अर्थ है, तो मुक्त हो जाता है, अर्थ निकालना पड़ेगा अपमृत्यु के लिए नहीं। तत्र प्रश्नाक्षराणि व्याचर्यते, तत्र यत्रायम पुरुष मिलते आगे एकादश मंत्र में यह प्रश्न है। सम्यक इति सम्यक ज्ञातात्म याथात्म्यो यदायं म्रियते पुमान् किमुत्क्रामन्त्यतः प्राणा उताहो नेति भाण्यता। समस्त ज्ञात समस्त तो यहाँ तो आत्मा यथात्मा सम्य ज्ञान, हाँ सम्यक ज्ञातम आत्म यथात्म्यम ये न आत्मन यथात्म ये न सम्यक ज्ञातम ज्ञानी अयम पुमान यदा म्रियते जब मर जाता है किम अतः प्राण उत्क्रामंती उतः न इति भण्यता। प्राण का उत्क्रमण या नहीं, ये मंत्र क्यों आया। यदेति प्रारब्ध कर्म अवसाना दशा उच्यते, यदा कहाँ आया, यदा मिलते, हाँ यदा मिलते प्रारब्ध समाप्त पुमान एव अतः शुद्धार्थ अतः प्राण उत्क्रामिति अतः न अतः मतलब पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुंस प्राण उत्क्रामिति अतः न ज्ञानी से पूछने का अभिप्राय उत्क्रांत है। उत्क्रांतौ स्याद निर्मोक्षो जन्मार्थं मरणं यतः अमृतिश्चाप्यनुत्क्रांतौ सस्सु प्राणेषु कामृतिः। उत्क्रांतौ अनिर्मोक्षो यदि प्राण का अतिक्रमण होता है तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि जन्मार्थ मरण यत जात से ही धूर्म और अनुत्क्रांत हो अमृतिश्च, तो प्राण का अतिक्रमण नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। प्राणी से सुखा मृत्यु कि मरण क्या है, ठीक है। मैं जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से चैत्य स्मृति होने से उत्क्रांत होगा तो फिर जन्म होगा, फिर मोक्ष नहीं होगा। द्वितीय कहें उत्क्रमण नहीं तो मृत्यु प्रतीति विरोध वा द्वितीय मृत्यु प्रतीति विरोध मृत्यु प्रतीतिर्भवति तस्य विरोध और अमृतिश्च सस्व प्राणी स्मृति कैसे होगी। प्रश्न निगमयति दुःशक इति दुःशकोत्तरमित्येवं प्रश्न मत्वान्वपृच्छत आर्तभागमुनिर्विद्वान् स च नेति तमब्रवीत्। आर्तभाग विद्वान मुनि दुःशक उत्तरम इति मत्वा प्रश्नम अपृच्छत अनपृच्छत। ये प्रश्न पूछा उत्क्रमण होता है नहीं होता है, ये पूछने का अभिप्राय ये प्रश्न का उत्तर दुःशक है। उत्क्रमण होता है तो मरे मुक्त मोक्ष नहीं, ज्ञान होने पर भी नहीं तो मरना नहीं होगा। प्रश्न मत अनुपृच्छत सच नेति तम अब्रवी सच याज्ञवल्क तम अर्थभागम नेति अब्रवीत नहीं। ठीक है। जल्पवृत्तिम सूचयितुम विद्वान इति प्रश्न विशेषण मुनिर विद्वान विद्वान विशेषण इसलिए दिया यहाँ शिष्यत्व नहीं जल्प कथा है। जल्पवृत्तिम जल्प अवृत्तिम जल्पवृत्ति वर्तन वृत्ति वर्तन जल्प कथा मेरा जल्प कथा में वर्तन सूचयितुम विद्वान इति प्रत्युत में बता रही थी सच तस्या तात्पर्य मह तस्या कस्या प्रत्युत प्रत्युति में बता रही थी तस्या प्रत्युत अकर्तरात्म परिज्ञानाद ध्वस्ता विद्यसे सर्वतः देहांतरग्रहाभावात् प्राणोत्क्रांतिरसंभवः अकर्तृ आत्म परिज्ञानात् अकर्ता है आत्मा अकर्तृप आत्मा अकर्तृ आत्मन परिज्ञानात् ध्वस्ता विद्यस्य सर्वतः ध्वस्ता विद्यस्य देहांतरग्रहाभावात् अन्य देह ग्रहणियों से प्राणोत्क्रांतिर असंभव प्राण का उत्क्रमण नहीं होगा। विद्युष हेत्वभावात् देहांतरग्रहाभावे भी हेतु अज्ञान ही तो देहांतरग्रहण नहीं होगा। सताम प्राणानाम उत्क्रांत्याभावी भाव्यम प्राण है तो उसका उत्क्रमण होना चाहिए। इति आशंका यदेति तदा ने यदा नहीं नहीं विद्यमान नाम सताम प्राणानाम प्राण विद्यमान होते है तो उत्क्रमण होना चाहिए। यदा यदेव सम्य विज्ञानं जातमस्यागमोक्तितः प्राणा सहेतव सर्वे तदेव आस्ता निरन्वयाः। अस्य आगमोक्ति तो यदा एव सम्यक् विज्ञान जातम् तदेव अस्य सहेतव प्राण सर्वे अस्ता निरन्वया अस्ता, अस्त हो गई, समाप्त हो गई। ज्ञान होते ही प्राण हेतु का साथ अज्ञान के साथ नष्ट हो गई, लीन हो गई, बाधित हो गई। हेतव काम कर्मादेव अन्वय मूल कारणम अविद्या, अन्वय है अविद्या के साथ सब समाप्त हो गई, निरन्वय सब समाप्त होगी। आत्मन वाक्य ज्ञानाद ऊर्ध्वम सप्रयोजकानां समूलानां प्राणानां दस्ति चेत प्राक्तिरभेदो भेदवात्मनि स्याद इति आशंका। आत्मा का वाक्य जन ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद सप्रयोजकानां समूलानां प्राणानां, काम कर्म अविद्या प्रयोजक, मूल है अविद्या, समूलानां प्राणानां, प्राण का मूल अविद्या, सप्रयोजक हो गया काम कर्म विद्या, प्राणानाम ध्वस्ती चेत, प्राण का यदि ज्ञान काल में ध्वस्ती है, प्राग तेर अभेदो भेदवा, ज्ञान होने के पहले प्राण आदि के साथ उसका अभेद था, अभेद ज्ञान होने का ध्वंस हो जाएगा। प्राग उसके पहले, ज्ञान के पहले ते ही प्राण आदि भी, प्राण प्राण ही सौ प्रयोजक मूल प्राण के साथ आत्मा का अभेद था भेद इत्याशंक इत्यादि नान्वय सहते प्रत्यंग न चापि व्यतिरेकता कौटस्थ्यैकत्वहेतुभ्यां प्रत्यग्याथात्म्य वस्तुनः प्रत्येक न अन्वय सहते, प्रत्येक आत्मा के साथ उनका अभेद नहीं होगा, एकत्व रूप अन्वय को न सहते प्रत्येक जड़ के साथ, न चापी व्यतिरिकता, और प्रत्येक आत्मा व्यतिरिकता में भी न सहते, उसे भिन्न भेद भी नहीं है। भेद क्यों नहीं, भेद तो अद्वितीय आगे दिया, कौटस्थ्य एकत्व हेतु व्याम कौटस्थ्यात अन्वय न लभते, रेकत्वाद व्यतिरिकता न लभते, कौटस्थ एकत्व हेतु व्याम न अन्वयम सहते प्रत्येक न च व्यतिरिकता, प्रत्यथात्म वस्तु न न अन्वयम सह नहीं, प्रत्यथात्म वस्तु न कौटस्थ एकत्व हेतु व्याम प्रत्यंग न अन्वय सहते ना भी व्यतिरिकता। न तावत प्रतीच अस्ति प्राणी स एकत्व, प्रत्यात्म न प्राणी से एकत्व नहीं, कूटस्थत्वाद कूटस्थ विकारी भी ऐक प्राणादि सब विकारी, विकारी के साथ कूटस्थ ब्रह्म का ऐक्य नहीं होगा। नापि भिन्नत्व अद्वितीयत्वाद अद्वितीय उनसे, अतः ध्वंसात प्राग अनिर्वाच्यता है तेसा, प्राणादि ध्वंस के पहले अनिर्वचनीय है मिथ्या। अत्र इत्यादि अर्थमाह अत्रैव समवनीयति उत्तर है, अत्रैव समवनीयते सोचेत ये अर्थ ध्वस्त ध्वस्त ध्वान्तस्य विज्ञाना दतो हेतु फलात्मना दिशौ स्यात् समवनयः, दिशौ स्यात् समवनयः सर्पादीना यथा स्रजी अतः विज्ञानाद ध्वस्तध्वान्तस्य अतः विज्ञानाद हेतुफलात्मनां दृशो समवनय स्यात् यथा सजी सर्पादीना, यथा सजी सर्पादीनां समवनय प्रलय तद दृशो हेतुफलात्मनां समवनय, कार्य का अनुरूप जितने सब सबका लय हो जाएगा। अत विज्ञान आते विज्ञान से कस्य ध्वस्त ध्वान्त से विज्ञान से जिसका ज्ञान नष्ट हुआ। पंचमे समानाधिकरण अत और विज्ञान आदि समवन लय सह कार्याणाम प्राणादीनाम स्वकार्य भवति कुतो दृश्य विशेषण सह विसर्ग है क्या ना स्वकार्याण क्या पाठ टीका में पहले एक एक नहीं एक एक साथ है ना अलग अलग हाँ सौ क्या क्या विसर्ग नहीं होगा ना ये तो कुप ये तो तद सुलभ से पहले सुलभ हो जाएगा कुप कुप नहीं समतर सम बनेगा कार्याणाम प्राणादीनाम सौकार नहीं भवती हाँ सौ ठीक है सौकार जरूरत नहीं समतर सम बनेगा प्रलय कार्यों का कारण मिलय होगा कार्याणाम प्राणादीनाम स्वकार नहीं भवती थी कुतो दृश्याभिधि विशेषण दृश्यूप दिग् रूप चेतन में क्यों लय इति आशंक न इत्यादि न स कारण संसर्ग तस्य ज्ञानादपन्नुते निष्फलं च भवेत् ज्ञानं यदि कारण संगति लय न स्वकारण संसर्ग तस्य कारण से ज्ञानात अपन होते अज्ञान कारण है ज्ञान से नष्ट हो गया उसी कारण संसर्ग नहीं होगा। यदि कारण संगति स्याद ज्ञानम निष्फलम भवित कारण संगति हो गया तो अज्ञान में लय तो ज्ञान व्यर्थ हो गया तो कारण में लय होता ही है अज्ञानी क्या भी 31 ज्ञान सती अज्ञान से ध्वंसात न तत्र प्राणादि सर्ग संसर्गाख्यो लय प्राणादि का कार्य का लय संसर्ग प्राणादि न संसर्ग संबंध सूक्ष्म रूप से रहना किंच सत्य ज्ञाने कार्याण कारण संसर्ग चेत तद बिना भी तत्संभावत ज्ञान व्यर्थ यदि ज्ञान होने के बाद कार्य का कारण में संसर्ग मानेगी वो तो ज्ञान के बिना भी संभव है कार्य के कारण में तो ज्ञान व्यर्थम सौच्छेत इत्यादि व्यावर्त्याम शंका उच्चैत आत्मयति सस्यते सौच्छेत आत्मयति आत्मा तो मृतो सेते इसके शंका कहते हैं। उत्क्रामन्ति उत्क्रामन्ति न चेत प्राणा नायंतरी मृतो भवेत् देहस्यैव मृतेर्नैव जीवो न म्रियते सदा प्राणाचेत न उत्क्रामन्ति तर्हि अयं मृतो न भवेत् मृत्यु नहीं होगी नैवम देह सेवा मृते रे जीव सदा न मृत जीव का मरण नहीं देह का मरण होता है तो प्राण नहीं जाने से कोई बात नहीं। कि जीव मरण है ना प्राण उत्क्रांति ही साध्यते कि प्राण अनुत्क्रांति जीव मरण प्रसिद्धि अनुपपत्ति चोद्यते नाद्य जीव का मरण हो गया तो प्राण का उत्क्रमण साध्यते अथवा प्राण की उत्क्रांति नहीं हो तो जीव मरण प्रसिद्धि जीव का जो मरण प्रसिद्धि है अनुभवति नहीं होगा या केव करते हो नाद्य प्राण उत्क्रांति साध्य जीव मरण जीव का मरण ही नहीं देह सेव मृत्य रे जीव का मरण नहीं जीव न मृत्य जिना जीव मृत्य तत्र श्रुति प्रमाणित जीव न मृत्य जीव इति जीवापेतमिति युक्तेर जन्मादेश निषेधतः यत्सम्बन्धादचित्कोऽपि जीवतीत्यभिधीयते जीवापेत बाबा किल मिलति न जीव मिलति इत्युक्ते जन्मादेश निषेध तो इधर जन्मादि का निषेध न जायते न यह संबंधात अचित को भी जीवतीत अभिधीयते ये चेतन के समझ से अचित को भी देहादि जीवतीति चेते 33 न सतो जीव से जन्म नाशा अभितेत चिंतितम नात्मा श्रुति अतरिति वक्त मीर नात्मा श्रुते ब्रह्मसूत्र में तत्र श्रुतार्थापतिमा जन्मादेर जन्मादि का निषेध किया जीव से श्रुति स्मृति हो थे जीव से श्रुति स्मृति हो जन्मनाश का जन्मादि का निषेध किया अमरने युक्तिम समुचिनति यद यद संबंधात अचित को भी जीवती थे अभी जाते उसका मरण नहीं न द्वितीय द्वितीय है हाँ जीव से अमृते तदमृति प्रसिद्ध है उपाधिकत्वात् जीव का मरण नहीं जो मृत्यु प्रसिद्ध है औपाधिक देह के नाश हुआ जीव में मरण प्रसिद्धि चराचर व्यपाशे तुरु स्यादिति न्यायत ब्रह्मसूत्र में चराचर सावर जंग विषय कर देह का मरण होता है जीव की उत्पत्ति पर नहीं इत अभिप्रेत प्रकृत वाक्यम प्रत्यक्ष सिद्ध देह मरणानुवादकम जो मरते है कहा गया प्रत्यक्ष सिद्ध देह का मरण उसका अनुवाद करने के लिए कहा अर्थात मृत्यु देह का ही है। 33 आगे श्लोक देहस्तस्य कथा मृत्युर् जीव से उपपद्यते यतो तो देहमरणं प्रत्यक्षादुपपद्यते अचित को भी जीवतीत अभिधेयते देह इसके साथ सम्मत अचित को भी देह जीवतीत अभिधेयते यह सम्मदात तस्य कथम मृत्युर तो तस्य कथम मृत्यु जीव से उपपद्य थे क्या है हाँ मृत्युर जीवस्य जी दीर्घ तस्य कथा मृत्यु जीवस्य अचित को भी जीव देह जीवती अभिधेयते तस्य कथा मृत्यु जीवस्य उपपद्यते यतो अतः देहमरणम प्रत्यक्षाद उपपद्यते प्रत्यक्ष उनसे देहमरण कहा गया देह का मरण जीव का नहीं। 34 किम इत्यादि अर्थम आह किमित्यादि आगे मंत्र किम यत्र पुरुषं मिलते किमेनं न जाति इति द्वादश मंत्र नाम इति ये क्या आगे मंत्र 60 पृष्ठ है किमित्यादि कह रहा किम इत्यादि वाक्य से हम ये नहीं मूल पहले किम इत्यादि अर्थमा किमेनम न जाति उत्तरे जाने पर प्राणा इति प्राणा एव विलीयन्ते किवान्यदपि कृत्स्नतः प्रयोजकादिनिःशेषं म्रियमाणाद् विपश्चितः एनम किम प्राणायव विलियन्ते किंवा अन्यदपि कृष्णतः प्रयोजकादि अन्य सौलीन हो जाते हैं या केवल प्राण निश्चेषम म्रियमाणाद् विपश्चितः निश्चेषम प्रयोजना प्रयोजकादि कृष्णतः अन्यदपि कृष्णतः कृष्णतः दे दिया फिर निश्चेषम अन्यदपि कृष्णतः अन्यदपि प्राणायाम विलियते किंबा अन्यदपि कृष्णतः प्रयोजकादि निश्चेषम निश्चेषम क्रिया विशेषण हो जाएगा तो होगा विपश्चितः निश्चेषम म्रियमाणाद् विपश्चितः निश्चेषम म्रियमाणाद् ज्ञान के बाद कृष्णतः प्रयोजकादि अन्यदपि विलियन्ते प्राणायाम वा 35 हाँ वो तो करने से हो जाएगा दोनों के साथ एक में हो जाएगा अन्यदपि कृष्णतः प्रयोजकादि निश्चेषम म्रियमाणाद् म्रियमाणाद् हाँ ठीक अन्यदपि अन्यदपि कोई अलग प्रयोजकादि अलग नहीं अन्यदप का अर्थ प्रयोजकादि प्रयोजकादि प्राणायव विलियन्ते किंवा अन्यत प्रयोजकादि अन्यत प्रयोजक आदि सब आ गया प्राण ही लीन होते अन्यत कृष्णतः निश्चेष म्रियमाणादि विपश्चितः 35 में किमेनम इत्यादेश पड़े हाँ किमेनम न जाति वाक्य मंत्र क्या है किमेनम उस समय किमेनम न जाति थी किमेन न जाति तो किमेन इत्यादि स्फुरयति अप्रयोजकादि केन क्या नहीं छोड़ता है तो प्रयोजकादि संपूर्ण अन्यत कृष्ण तो प्रयोजकादि निशेष प्रयोजका कामादय आदि शब्द न प्रयोज्य राशि तो कामादय प्रयोजक राज्य प्रयोज्य कार्य कार्यवर्ग प्रयोज्य काम आदि हो गया कारण जन्म जन्म नाम कर्म आदि सब नाम प्रयोज्य हो जाएगा काम आदि काम कर्म अविद्या तो प्रयोजक और उसके कार्य प्रयोज्य आदि शब्द है ना प्रयोज्य जन्म देह ये सब प्रयोज्य विषय तत्र आद्य दोषमाह आद्य यदि केवल प्राण प्राणमात्र विनाशे स्याद भूयो जन्म प्रयोजकात् सप्रयोजकतन्नाशे मुक्तिरस्य उपपद्यते प्राणमात्र से विनाशे प्रयोजकाद भूयो जन्म स्याद सप्रयोजकानां तेषां प्राणानां नाशे अस्य मुक्तिरुपपद्यते सप्रयोजक प्रयोजकेन सह इति सप्रयोजक तत् प्राणात् इति सप्रयोजक तद् सप्रयोजकतः सप्रयोजकेन सह सप्रयोजक के साथ तत् का करके नाश के साथ प्रयोजक न सहित सप्रयोजक तत् प्राणादि प्राण मात्र तस्य नाशे सप्रयोजकात् प्राणस्य नाशे सप्रयोजकस्य सुप्राणस्य सप्रयोजक प्राण तस्य नाशे कारण साथ प्राण का नाश मानेंगे तो मुक्ति होगी। 36 सप्रयोजक तत्र प्राण विशेषण आसीदृत तत्र प्राण विशेषण प्राणस्य विशेषण प्राण मात्र में क्या है सप्रयोजक अर्थ करेंगे तो तस्मिन् पक्षे प्राण विशेषण सिद्धि। अच्छा हाँ हाँ प्राण कहना नहीं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे तो प्राण नहीं जाता है यदि अत्रैव समवनीयते प्राण ही लीन होता है और अन्य कोई लीन नहीं होता है कुछ रहेगा तभी तो कहेंगे कोई प्रयोजक रहेगा तो प्राण एवं प्राण विशेषण सिद्ध होगा यदि सब कुछ समाप्त होते प्राण विशेषण सिद्ध होगा इसे कुछ रहता है मानना पड़ेगा। सप्रयोजक द्वितीय में सप्रयोजकादि निशेषम ब्रह्मण से सप्रयोजकता नाशे मुक्ति रसे उपोदे तो सप्रयोजकता नाश जी सबका नाश होगा तो प्राण का ही क्यों कहना प्राण का लय क्यों सबका लय कहना पड़ेगा प्रयोजक कामादे आदि शब्द नहीं हो गया तत्व प्राण विशेषण प्रत्युक्ति में आदत उत्तर देते किम किम न जहाती पृष्ठो नाम ब्रवीत न किंचि न जहाती प्रसिद्धेरिदमुच्यते कि मेनम न जाति इति पृष्ठ नाम ही तथा प्रवृत्ति याज्ञ में क्या नाम नाम केवल राम था न किंचे न जाति थी प्रसिद्ध किंचे न जाति थे न सब छोड़ देता है इधम उच्चाति कुछ नहीं रहा केवल नाम ही न रहा। 37 ठीक है मैं प्रश्न से प्रतिवचन प्रवृत्ति हेतुत्व अथ शब्दार्थ अथ अब्रवीत किमेनम जा न जाहाती पृष्ठो अथ नाम इति अब्रवीत अथ मतलब प्रश्न के लिए उत्तर अवस्था में प्रतिवचन प्रवृत्ति हेतुत्व अथ सदा प्रतिवचन के प्रवृत्ति हेतु तो अथ शब्द से दिया प्रश्न का प्रतिवचन प्रतिवचन देने के लिए हेतु है अथ अथ अब्रवीत प्रश्न करने के बाद फिर उसने उत्तर दिया तस्य तात्पर्य मा प्रत्युक्ते तस्य प्रवृत्ति कि मेरा जाति प्रश्न नाम न प्रसिद्धि क्या लेना प्रसिद्ध तात्पर्य न किंचित न जाति थी प्रसिद्ध इदम उच्यते किमर्थ अयम किम अयम अर्थो अस्मिन् वाक्ये भाति अतः प्रसिद्ध क्या कथम अथ ये अर्थ कैसे भानु हा प्रसिद्ध न किंचि न जाति तामेव प्रकटे ताम प्रसिद्धि प्रकटयति नामेति नाम मात्रावशेषंत दित्युक्तो गम्यते यतः न किंचिदवशिष्टं स्यादिति यद्वतते हतत् नाममात्रावशिष्टं तद् इति उक्तौ यतः न किंचित अवशिष्टम स्यात इति गम्यते तद्वत यह तथा नाम मात्र अवशेष गते नाम मात्र रहा अतः सब समाप्त हो गया कुछ रहा नहीं नाम मात्र अवशेषम तद इत्युक्त यतः न किंचित अवशिष्टम स्यात इति गम्यते कुछ नहीं रहा नाम ही रहा मतलब कुछ नहीं रहा इति यद इति यत यद्वत इति यद्वत तथा यहाँ भी इस प्रकार नाम किमेन न जाति उत्तर नाम मतलब सब कुछ समाप्त हो जाता है यह अभिप्राय तद्वत अठीस में तत्पुत्र क्षेत्रादि नाम मात्रावशेषमिति लौकिक उक्त पुत्र क्षेत्रादि नाम मात्र रहा सब चलेगा केवल नाम रहा कुछ नहीं रहा उक्त न अवशिष्टम किंचिदिति यथा गम्यते तथा अत्रापि वाक्ये नाम मात्रम मीमांसा विद्वांसम न जाति इत्युक्ते मीमांसा विद्वांसम नाम न जाति थी अतः कुछ नहीं रहा न किंचिदिति अवशिष्टम कुछ अवशिष्ट बचा नहीं इति स्यात् दृष्टि अतो युक्ता प्रत्युक्ति उत्तर ठीक विदुषो नामावशेषम नामावशेष अवशेषे हेतुर अनंत वे नाम इति तस्य अर्थमा नाम अवशेष यस्य विदुष नहीं नाम नाम न अवशेष नामावशेष विदुषो नामावशेषे विद्वान का नाम ही बचा उस हेतु क्या हो श्रुति का अनंत वे नाम उसका अर्थ कहते शब्द शब्दार्थश्चाकृते यस्मान् ना तो नाम विनश्यति अनंतं नित्यते वास्य नामनो न व्यक्ति भूरिता यस्मात् शब्दार्थ आकृति आकृति शब्दार्थ जाति ना तो अतः नाम न मिलसति जाति का नाश नहीं अस्य नामनः अनंतं नित्यतैव नाम भी अनंत जो का अनंत अनंत का तो अविनाशी नित्य है न व्यक्ति पूरिता अनंत मत अनंत संख्यक ऐसा नहीं व्यक्ति बहुत है नाम ये अर्थ नहीं नाम नित्य है अनंत शब्द से अविनाशी लेना ना अनंत संख्या के अर्थ नहीं आकृत शब्दार्थत्व तृतीय व्युत्पादित मीमांसा है प्रथमाध्याय तृतीय पाद आकृति अधिकरण अनंत शब्द नामनो व्यक्ति प्राचुर्य दृश्यमाने कुतो नाम नित्य नित्यम अनंत शब्द से नाम नामनो व्यक्ति प्राचुर्यम व्यक्ति अनंत व्यक्ति बहुत ही ये तो दृश्यमाने शब्द से अर्थ ज्ञान होता है नाम नित्य क्यों होगा इसे के अनंत शब्द से नित्यता लेना है न कि व्यक्ति व्यक्तिभेदस्य प्रसिद्धत्वा न तद वक्तव्य व्यक्तिभेद प्रसिद्ध कहने की आवश्यकता नहीं ब्रह्मविद स्वदृष्ट्या नामापि न शिष्यते ज्ञान के दिशे नाम भी नहीं परदृष्ट्या तद अवशेष उक्ति नाम अवशेष परदृष्ट्या सुखो मुक्तो वामदेव मुक्त इत्यादि दर्शनात् नाम नित्यत्वं व्यावहारिकमिति नाम नित्य मतलब क्या है पारमार्थिक व्यावहारिक नित्य यत्राश इत्यादि तात्पर्य माह तेरा आगे सर से कितने हाँ हाँ हाँ ठीक यत्र पुरुषस्य मृतस्य अग्नि में आगपति यही वाक्य यत्राश इत्यादि तात्पर्य मृत्यु मृत्यु प्रयोजकं यत् स्याद् ग्रहाति ग्रहरूपिण तत्स्वरूपावधृतये प्रारब्धे सदुत्तरा श्रुति ग्रहाति ग्रह रूपेण मृत्यु हो प्रयोजकम यस्यात् तत्स्वरूपावधृतये ऐसा उत्तरा श्रुति प्रारब्धा ग्रहाति ग्रह रूप मृत्यु के प्रयोजक पुरुष से मृत्युरग्निवाग प्रतिवातम यतिन अच्छा क्वायम तदा पुरुष भवति इति आहार समय तो कहाँ रहता है पुण्य पाप कर्म वो कहाँ रहता है ये प्रश्न प्रयोजक हो गया तभी यस्यात् ग्रहादि ग्रह रूपेण मृत्यु तत्स्वरूप अवधृते प्रायः 40 किम इत्यादि वाक्य से व्याख्या मुक्त्वा किम इत्यादि किमेन न जाति यत्र इत्यादि तात्पर्य तात्पर्य चौथम तात्पर्य पहले 40 में आ गया इदानीं भर्तृप्रपंच प्रस्थानम् उत्थापयति वैश्वान रहती यह तो उसी मंत्र में भर्तृप्रपंच व्याख्यान वैश्वानरवरादत्र केचिदाहुर्महाधियः देहद्वय विमुक्तेऽपि नैव मुक्तः पुमान् इति अत्र केचिद् महाधियः वैश्वानरवरात् आहु देहद्वय विमुखेऽपि पुमान् मुक्तः नैव मुक्तः दो देह समाप्त होने पर भी पुमान् नैव मुक्तः मुक्तः नहीं हुआ स्थूल शरीर चला गया सूक्ष्म शरीर अविद्या रह जाएगी मुक्त नहीं तरह तत्र किमेनम इत्यादि इति किमेनम जाय किमेनम न जाति किम आहु इति अंत अपेक्षाया उनकी प्रक्रिया कहते देह द्वय विद्यम समुच्चय अनुष्ठानात् देहयोर नाशेपि कर्म ज्ञान समुच्चय अनुष्ठान देह द्वय नाशेपि पुमान मुक्तो न इति वदन्ति चेत् तर्हि तस्य बद्धत्वायुगात बद्ध भी नहीं तो मुक्त नहीं हुआ तो कहाँ काम स्वदशा अवलंबते अतः नाम नाम नाम मात्रावशेषो सा वंतरालेव तिष्ठते परात्मनः परिच्छिन्नो विद्ययो सररूपया नाम मात्र अवशेषोसु अंतराले अवतिष्ठते अंतराले नाम मात्र अवशेष अवतिष्ठते रहेगा परात्मनः परिच्छिन्नः उसर रूपया अविद्या परात्मनः परिच्छिन्न नाम मात्र अवशेष अंतराले अवतिष्ठते अविद्या उसर रूप अविद्या से परिच्छिन्न हो गया परात्मा अंतराले में रहेगा मुक्त नहीं हुआ बद्ध नहीं बीच में रहेगा चेतेरुसरवद अवथित आत्मा विद्यया परस्मात् परिच्छिन्नश्चेद् आत्मा तरी बद्ध एव स्याद् इति आशंका पृथ्वी में उसरवद अवतीत आत्मा अविद्या, अवतीत आत्मा की अविद्या रहेगी उसी के द्वारा परस्माद परिच्छिन्न यदि हुआ तो आत्मा तरीबद्ध होगा। इति आशंका है उच्छिन्न इति उच्छिन्न काम कर्मासो कृष्ण तत्फल भोगत उच्छिन्नाशेष बुद्ध्यादिश तत्कारण परिचयात उच्छिन्न काम कर्मासु काम च काम से कर्मणि च काम कर्म उच्छिन्नानि काम कर्मणि कृष्ण तत्फल भोगत उच्छिन्न काम कर्मासु उच्छिन्न अशेष बुद्धियादि बुद्धियादि भी समाप्त हो गया सूक्ष्म शरीर तत्कारण परिचयात तत्कारण परिचयात भोग हो गया कर्मादि तेरह में उच्छिन्न तदुच्छेद उपाय में कृष्ण कृष्ण तत्फल भोगत हाँ कर्म का फल भोग हो गया तो नष्ट हो गया। सर्वस्य कर्मादि फलस्य सूत्रात्मना समुच्चयानुस समुच्चय असाधितस्य भोगात अप्रार्थार्थ भावात कामासिद्ध्या। अच्छा कर्म उपासना का फल सूत्रात्मना समुच्चय असाधितस्य भोगात समुच्चयेन असाधित प्राप्त सूत्रात्मना प्राप्त सब भोग भोगाद अप्राप्तार्थ भाव तो अप्राप्त तो नहीं भोग हो गया काम ही नहीं रहेगा काम असिद्या कर्म भी नहीं रहेगा भोग कर लिया प्रयोजक राशि उच्छिन्न काम कर्म समाप्त हो गया। तथापि बुद्धियादिमत्वेन बद्धत्वात् नात्रार स्थिति बुद्धियादि प्रयोज्य है अभिच्छेद हो जाएगा हेतु नाश होने से उच्छिन्न अशेष बुद्धियादि बुद्धियादि भी समाप्त हो जाएगा कारण उच्छेद प्रयोजक समाप्त हो गया। तस्य उच्छिन्नत्व तद हेतु देहद्वेष प्रयोजक से ध्वस्तत्व हेतु देहद्वय प्रयोजक ध्वस्त हो गया इसे बुद्धियादि प्रयोज भी ध्वस्त हो गए हो गया। किमेनम इत्यादा भवान अंतरालावस्था विद्याधिकारी न अभी ज्ञान में अधिकारी अंतराल में है निर्धारणात् तदपेक्षित पर विद्या शेषत्वेन उत्तर ग्रंथारंभम संभावयति उसके लिए अपेक्षित है पर विद्या के शेष रूप से आगे ग्रंथ का कथन कर दिया अद्वैत यदि अद्वैत दर्शन नाश्य द्वैत दृष्ट्यपनुत्त पर आरभ्यते ग्रंथो ब्रह्म विद्या बुद्ध ये अस्य अद्वैत दर्शनेन द्वैत दृष्टि अपन्नतये परग्रंथ ब्रह्म विद्या अवबुद्धये आरभ्यते आगे ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ज्ञान के लिए उत्तर ग्रंथ आरंभ करते उससे ही द्वैत दृष्टि निवृत्ति। तरी यत्र उसस्त प्रश्नादु ब्रह्म विद्या उच्यते तस्व आरंभ युक्त युत ये इत्यादि वृत्ता यत्रास्य अभी जो प्रश्न मंत्र में क्या है यत्रास्य हाँ ये सब लय आदि कहना इतिहासंख्या ब्रह्म इति ब्रह्म विद्या बुद्ध है फलवत विद्या प्राप्ति शेषत्व न निवर्त ग्रहाद्यात्मक मृत्यु प्रयोजक निर्धारणार्थ यत्र इत्यादि ग्रंथ फलवत विद्या प्राप्ति से फलवत विद्या ब्रह्म विद्या उसके प्राप्ति का शेष रूप से निवर्त्य ग्रहादि आत्मक मृत्यु प्रवेशक ने ब्रह्म विद्या अवबुद्ध ब्रह्म इति आशंका है ब्रह्म ब्रह्म विद्या अवबुद्ध है ब्रह्म विद्या फल वेद फल विद्या प्राप्ति से सत्व न। अच्छा ये पहले सो ये फल विद्या प्राप्ति का ही शेष कौन निवर्त सो समाप्त हो जाएगा तभी आगे निवर्त ग्रहाद्यात्मक मृत्यु प्रवेशक निर्धारणार्थ निवर्त्य जो ग्रहाद्यात्मक मृत्यु ग्रह अतिग्रह उसका निर्धारण के लिए यत्र इत्यादि ग्रंथ यत्र इत्यादि बीच में है ना यत्र इत्यादि क्यों कहा ये यत्र इत्यादि निवर्त ग्रहादि निवृत्ति कथन करने के लिए किंतु आगे ब्रह्म विद्या के लिए आरंभ होगा। ओ उस तक कहलाती प्रश्न ओ